Buyurun. Merhabalar. Kızıma park kartı alacaktım. 28 euro mu dün? 28. Bugün yarın? Aynı 12'sinden itibaren. Aynı 12'sinde. Teşekkürler. Hayırlı işler. Allah'ım da şükür.